Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Så er det blevet torsdag eftermiddag, og vi har et helt forrygende, interessant og fascinerende interview, dobbelt interview på forsiden af Avisen i den her uge. Et interview med Socialdemokraten Morten Bødskov og Venstremanden Troels Lund Poulsen. To personer, som har brugt et helt liv på at bekæmpe og undergrave hinanden, men som nu står sammen og er enige og ligefrem virker, som om de godt kan lide hinanden. Dem har Arne og Hans interviewet, og jeg glæder mig sådan til at høre, hvordan det var at være i rummet sammen med de to. Og der tror jeg, det betyder noget, at så erfarne mennesker på kryds og tværs, der har brugt et helt liv på at bekrige hinanden. At de har nu sagt, nu ligger vi lige våben ude i våbenhuset. Nu prøver vi lige at gå til det her med en grad af, at nu vil vi ikke forandre. Det er jo nyt. Men har du været på skomagerkron, altså skomager med E? Som det jo er. Ja. Ja, det har jeg. Ja. Spiser man godt der? Ja, det gjorde man dengang. Ja, for altså, nu spiller det jo en helt central rolle i regeringsdannelsen, hvordan man spiser der. Det er sådan kommet op i Rio Bravo-klassen på en eller anden måde, ja, ikke? Ja, ja. Men hvorfor er der et E i skomager? Det er, fordi det skal signalere, at det er en gammel kro. Okay. Og det er en gammel kro. Ja, okay. Altså, fra dengang man stadig sko med E, ikke? Ja. Gjorde man det? Ja, hvis man gik i meget små sko, så var de med E. Altså, hvis det var ske med E. Altså, faktisk så troede jeg jo, at de kun havde ud af huset mad. Ja. Men det kunne Troels jo fortælle. Han havde været der og hentet mad. Og han havde ud af huset. Ja, han havde hentet men, ud af huset. Men man spiser også godt, ja, der siger det, han. Det gør man. Og han er jo lokal. Nu banker det på døren. Nå. Er den låst? Hej. Nå, det er chefen, der vil helt. Han har hænderne fuld. Han har øl med. Jeg har simpelthen... Tak. Sådan der. Men du skal da have noget af den her, så. Jeg må få lidt af den. Ja. Ja. Vi kan dele den i. Ja, det er jo en særlig dag. Det er altid en særlig dag. Det er en særlig dag. Det er altid en særlig dag. Jeg forestiller mig rummet, hvor Hans og Arne står sammen med Morten og Troels. Ja. Det er jo et rum, der er loaded med erfaring og... Der er så meget alder. Hvid og alder jo også en vis sådan pondus, ikke? Altså, det som folk ikke kan forstå, hvis ikke jeg lige forklarer det, det er jo, at vi har interviewet Troels Lund og Morten Bødskov. Og jeg ved, det kan godt være, det var lavet med erfaring, men det var først og fremmest lavet med en meget stor venlighed, de to politikere imellem. Ja. Det var meget interessant. Jeg vil ikke sige, at de virkede forelskede, men de var sådan... De var glade for hinanden på det politiske niveau. Var meget begejstrede for det, de var i gang med. Var det mærkeligt at træde ind i et rum, hvor de to, som jo normalt har bekæmpet hinanden med hud og hår, står og hygger sig? Altså nu har man jo set folk blive venner og holde op med at være venner og blive venner igen i politik. Nu tager han sgu din øl af. Jo. Oh. Så... Jeg kom til at drikke Arnes øl. Ja. Så må I to dele det. Det må vi dele. Ja. Det er kraftigt. Det er nydeligt, det her. Man har set folk blive venner og ikke venner igen, og det er jo set før, men det er da specielt at se sådan en nærmest kærlighed mellem Venstre og Socialdemokratiet efter en valgkamp, hvor de har tæskeløst på hinanden og fortalt, at Venstrefolk har fortalt, at de stole ikke på Mette Frederiksen, og de stole ikke på Socialdemokratiet. Pludselig er der sådan nærmest amoriner i luften. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen, altså, for det første, nu, det kan jo være, at det er et skuespil, men det virkede meget oprigtigt. Det er klart, personlig kemi og politik hænger meget sammen. Mm. Og hvis man ikke får et bånd, der binder en sammen, så kan man godt lave politiske aftaler, men så er der alligevel ikke rigtig nogen, altså for alvor, sammenhængskraft i, at når det bliver svært. Altså, man skal stole på, at man kan løse problemer sammen. Altså, de virkede virkelig, som om de svingede godt sammen, og det kom til udtryk ved, at de fuldstændig problemløst skiftede til at have ordet, hvor de lagde sig i forlængelse af hinanden, og når den ene talte, så kunne den anden sige, sådan. Altså medløbsgrøntelyde. Det var nærmest som en organisme, man havde indtryk af. Vi sad over i Erhvervsministeriet i sofaerne, og de var et par, et ægte par. Minder de lidt om hinanden på en måde? Ja, det er altså, der er der noget til fælles. Altså, de er jo sådan, to erfarne magtpolitikere, som har været med til meget. Og det skal man også huske, når man tænker på alle de skænderier, de har haft. Det er også folk, der har siddet og lavet rigtig mange forhandlinger med hinanden, tidligere aftaler. Fordi der er jo lavet mange aftaler, selvom man lader, som om man er fjender ud af det. Så man kan sige, vi har sort bælte i at skabe uenigheder og forsøge at lave politiske benspænd for hinanden. Men det, vi også har vist, det er jo en evne til at sætte os ned, når der var et behov for at træffe beslutninger, som også, om du vil, de store partier skulle være enige om. Det er jo to politikere, der i lang tid har været centrale omdrejningspunkter i deres parti. De har da været ungdomsformænd på samme tid, så ja. Der er noget til fælles. Og er der også en identifikation med den rolle, de hver især spiller? Altså, de er jo begge to helt oppe i toppen af deres parti nu. Morten Bødskov er jo i top 3 på en eller anden måde, ikke? Under Mette Frede naturligvis, og så sammen med Vammen. Og Troels Lund er jo nummer 1, mens Ellemann er syg. Det, som jeg tror, de har fået frem til sammen at identificere sig med, det er det der med, tænk sig at kunne få lov til at lave politik, hvor ikke alle mulige taktiske hensyn og hensyn til støttepartier ude på fløjene forstyrrer det store billede. Og det er, altså vi interviewede ham, var det i går? Ja, det var i går. Altså midt imellem afslutningen af bededagsslaget, og så det her med universiteterne, som starter i dag. Altså to områder, hvor de bare er i massiv modvind uden for sig selv, men er enormt glade for det, de har i gang i. Det er tydeligt. Tænk så, vi kan lave det sådan, som vi selv vil have det, efter vi har talt os til rette. Vi har fundet et regeringsgrundlag, hvor der er svar på de udfordringer, som vi står overfor, som er, og det er vi jo enige om, vidtrækkende ambitiøse, men vi har en flertallet bag til at kunne gennemføre det. Det vil vi lade i brede aftaler. Jeg føler mig ret overbevist om også, at det her det bliver en succes. Jeg synes faktisk, at vi er kommet godt fra start. Som du siger, Arne, så bestod regeringen jo sådan set den første prøve ved at vedtage afskaffelsen af store bededag tirsdag i den her uge, så er man kastet sig ud i et nyt kæmpestort slagsmål med det samme, nemlig universitetsreformen, som uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Nogle kandidatuddannelser skal blive kortere, andre skal blive længere. Sammen med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. Men når man tager en uddannelse på den fælles regning, så skal vi også sørge for, at vi får løst de opgaver, vi har i vores samfund. Og nemlig økonomiminister Troels Lund Poulsen. Vi bliver nødt til at sikre os, at de, der får en kandidatuddannelse, også kan bruge den til noget på vores arbejdsmarked. Så står Trolex, som han jo bliver kaldt af venner og fjender, der igen med to andre. Nu er det tre partier, der står sammen. Er det samme stemning? Jamen det er det. Altså der er den der begejstring om at kunne gøre tingene, tror jeg. Og det kan være, at den bliver for voldsom for dem i dag. Men det kunne vi mærke i det interview, sådan, at de sagde jo begge to. Vi har jo, altså det er jo to mennesker, der har siddet i tidligere regeringer. Bødskov har siddet i Thorning-regeringen, som var dysfunktionel på alle ledere kanter. Troels Lund har siddet i Vlak-regeringen under Løkke og med Liberal Alliance Konservativ, som gik op i hat og briller. Det kan man læse om i den bog, som Simon Emil Amensbøl lige har udgivet. Altså frustreret over, vi kan sidde og skrive det ene fine regeringsgrundlag efter det andet. Det bliver aldrig til noget. Nu har de skrevet et regeringsgrundlag med store reformambitioner, og det bliver til noget. De får afskaffet store bededag. Nu får de den her universitetsreform igennem. Der kommer beskæftigelsesreform. Der kommer reform af offentlig sektor. Vi får virkelig lavet noget. For en gang skyld. For første gang. Og det må man sige, når man har været så mange år i politik, som de to har været, så er det jo storslået at få lavet noget for første gang. Du sagde noget meget sjovt lidt tidligere i dag, nemlig at, og jeg kan ikke huske, hvem du citerede for det, at det er meget nemmere at at indgå i regeringen, end at være i regeringen. Ja, det var Troels Lund, som kom med den refleksion. Fordi en ting er at lave et regeringsgrundlag, det kan man jo sådan set få mange til at lave. Noget andet, det er jo at få en regering til at fungere på daglig basis. og hvor man skal have en respekt og tillid for hinanden. Hvor selve det at danne regeringen, det var sådan set let nok. Men når vi så kommer, jeg tror ikke, vi er det med i interviewet, men når det så kommer til at få gennemført politik, så kan det hele sande til. Og det er jo så det, de oplever nu, at det, de siger, det kan blive til virkelighed uafhængig af alle andre, fordi helt banalt, de har det flertal. Og jeg tror, der er en dobbelthed i det. Der er en almindelig beruselse over, at man har den magt lige pludselig, efter alle de mange år med følelsen af relativ afmagt. Og så er der også en fascination af, at vi kan lægge nogle dybere spor ud, som ikke bliver til at viske ud igen, og som andre bliver nødt til at følge. Vi sætter egentlige spor i dansk politik. Er det et spørgsmål om personer? Altså er det meget afhængigt det her af, at der sidder nogle mennesker, som rent faktisk, fordi det er de to store magtpartier, plus det tredje, men under ledelse af en tidligere statsminister, der har en fælles erfaring faktisk, når det kommer til stykket. Altså vi kender dem jo som krigere, der har bekæmpet hinanden, konstant undergravet hinanden med de mest beskidte tricks. Men nu forstår de lige pludselig hinanden, fordi de egentlig har samme erfaring. Jamen, jeg tror, de har den der fælles frustration over ting, der ikke blev til noget, fordi det er gået op i slagsmål og taktiske ting. Det er i hvert fald det, de giver udtryk for. Og så har de jo, og det er jo det, de fortæller om. Altså, de har siddet og spist julefrokost hjemme hos Troels Lund. De har spist tapas fra Tapas Amore i Rødovre hjemme hos Morten Bødskov. Det lyder rejsomt. Det er jo Rødovre for pokker. Ja, det skulle være et meget fint sted, står der på firmaets hjemmeside. Ja, det lyder dejligt. Men de har lavet så enormt mange tillidsøvelser, og det er sådan en fornemmelse af, som også er det der med, om det er nemt at være i regeringen eller danne regering. Man kan skrive alt muligt ned i det regeringsgrundlag, men på et eller andet tidspunkt kommer der noget, man ikke har skrevet Fortæller ned. Fortæller de nogle sjove ting om de der tillidsøvelser der, som kom bag på jer? Nej, altså kun sådan, at man får detaljer om, hvor mange møder var der egentlig, og hvor lang tid gik der egentlig, inden de begyndte at skrive politik ned, fordi det handlede meget om, stoler vi på hinanden? De stoler jo ikke på hinanden. Så laver de det der forsøg med at opstille Søren Gade som Folketingets formand, og siger Socialdemokraterne ja til det, så er det nok, fordi de mener det. Og, de starter jo med at teste hinanden af, mener det, altså, fordi alle havde hørt Mette Frederiksen sige, vi vil en bred regering. Der var ingen, der troede, hun mente det. De troede, hun ville stikke af med sit røde flertal, når hun havde det. Altså Gade var den helt store test, og man kan sige, at stjernerne stod egentlig ikke rigtigt for det her. Der var ganske vist partier, som havde sagt, de ville samarbejde hen over midten. Mette Frede, Lars Løkke og de radikale. Men jo ikke Venstre, som tværtimod havde tordnet meget voldsomt, sagt meget voldsomme ord. Og som havde forsikret, at man ikke stolede på Mette Frederiksen. Så det var ikke, fordi stjernerne stod for det rigtigt. Jeg tror, det er helt afgørende. Der skal man jo sådan gå lidt mere støvet strukturelt til det to gamle borgmesterpartier. To store borgmesterpartier. Så, og det henviste jeg også til, da vi talte med dem, altså at i kommunerne, det skal jo løses, den omfartsvej skal jo bygges, og der er 4 år til næste kommunalvalg, så nu arbejder vi sammen og deler udvalgsposter. Men der kan man jo sådan netop trække så ideologien ud af det. Altså, det er jo et parti med en socialistisk baggrund, et parti med en liberalistisk baggrund, de ser verden fuldstændig forskelligt. Hvis man trækker ideologien ud af det, så står vi tilbage med en teknokratisk arbejdsregering, et arbejdsfællesskab, kalder de sig. Det er vel det, der er sket. Altså, det kan vel kun lade sig gøre. Det må, hvis man virkelig tror på politiske forskelle og dybe værdiforskelle, så må de simpelthen have glemt efterladt noget på perronen her for at kunne gøre det her. Jamen selvfølgelig har de efterladt noget, det har de jo, altså, og det prøver vi også at fiske efter, hvad tror jeg, er det her noget, der var ved, skal ikke krig med hinanden igen, og det kan de jo ikke udelukke, og Troels Lund siger vist også, at vi kommer ikke til at gå til valg på, at Mette Frederiksen er vores statsministerkandidat, trods alt, men på den anden side, hvis mandaterne falder sådan, så kan det også være, at vi fortsætter efter næste valg. Men det betyder jo ikke, at vi så siger, at nu det her, om man så må sige, noget, vi kun gør én gang, og så skal det gå 50 år igen. Det kan jo godt være, at parlamentet næste gang bliver sammensat på en måde, som gør, at det her samarbejde bliver nødt til at fortsætte, fordi der ikke er nogen mulighed for at lave det anderledes, eller fordi det er det rigtigt. Men de må have suget noget ideologisk modstandskraft ud af hinanden, eller ud af sig selv, eller hvordan kommer det til udtryk? Det ideologiske har i hvert fald flyttet sig nogle andre steder hen. Det sidder på de to ydersider af regeringsblokken. Det er der, vi hører det knitre for alvor ude til Venstre, hvor man taler om, at en generation af unge bliver gjort til forsøgskaniner. Det er Enhedslisten i dag. Og ude til højre, hvor man opfatter Venstre som forrædere mod den borgerlige stat. Hvad er det et udtryk for? Jamen, jeg synes ikke, man kan sige det uden ideologi. De er bare enige? Det er jo det. Altså, det er jo ikke uden ideologi at sige, nu skal vi trimme universitetsuddannelsen. Nu går vi op med ideen om, at alt, hvad unge selv vil, det skal de også have lov til. Og i stedet for at sige, nej, I er faktisk en del af velfærdsstaten. I er ikke en del af et frit universitet. Det er meget ideologisk. Jeg vil sige, det er meget socialdemokratisk, men det er meget den holdning, folk får, når de får ansvaret for en meget stor velfærdsstat som den danske. Du siger meget socialdemokratisk. Andre vil jo sige, at nu er konkurrencestaten tilbage for fuld skrue. Det er også derfor, at storbededag er blevet afskaffet. Nu skal vi arbejde, vi skal sidde på og læse bøger i kortere tid. Vi skal ud og gøre tjeneste i konkurrencestaten. Det er der, Socialdemokratiet og Venstre mødes. De mødes jo, siger de selv, i en analyse af, hvad problemerne er. Det er problemer, at vores velfærdsstat er ved at forfalde, fordi der mangler arbejdskraft, fordi vi er presset udefra af forskellige ting. Altså, der har de en egentlig ikke særlig ideologisk, men bare sådan en praktisk analyse af, hvad er problemerne, hvis vi vil bevare et rigt og velfærdssamfund. Og det er det, de siger, det er det første, de skal finde ud af. Vi er egentlig enige om, hvad problemet er. Og det var de så enige om, viser sig, da de havde fået spist tapas og julefrokost og lavet tillidsøvelser. Så gik det fint med det, og så er det så løsningerne, som jo er, det er jo rigtigt, de er jo teknokratiske, de er jo praktisk orienteret i, hvad der kan lade sig gøre. Men fornemmelsen af, at nu kan vi flytte noget, er meget sådan meget berusende for den, kan man mærke. Ja. Altså, man kan godt sige, at det er konkurrencestatstænkning. Det tror jeg rigtigt. Men der er altså også en brudlinje, der handler om, at socialdemokraterne, når man trykker dem på maven, så mener de dybest set, at de i citationstegn ejer universiteterne. De er ikke det her fritstående, fordi forskning og så videre må være fri. Når nu vi poster så mange penge i det, og så meget arbejdskraft bliver bundet til universiteterne, så mener de også, at de har ret til at dirigere med dem. Det vil de jo aldrig sige, men det er en meget socialdemokratisk måde at se det på. Og når man så kommer, som jeg prøvede at sige før, på toppen af velfærdsstaten, så har man en tendens til at annarme den måde at se på. Så det er Venstres fornemmelse for konkurrencestaten, der møder Socialdemokratiets fornemmelse for ejerskab af staten, kan man sige det? Det lyder da godt. Er det for groft? Ja, nej, det er ikke for groft. men det er jo sådan, altså, det er jo flyttet sammen på en eller anden måde. Altså, politik er jo, man kan godt sige, der er et opdelt ideologisk udgangspunkt, men det er jo mange år siden Venstre anerkendt velfærdsstaten. Det er mange år siden Socialdemokratiet har anerkendt markedsøkonomien. Så der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at det står sådan helt skarpt over for hinanden. Og hvad med jer to? Hvordan er det så for jer? Og, altså, det er jo, jeres arbejdsforhold er jo blevet forandret ret voldsomt. Og det er ikke, i en ret høj alder, må man sige. Det er jo, ikke på, grund af, det er jo ikke på grund af konkurrencestaten, det er jo på grund af dig. Nej, det I arbejder med, politik, det er fuldstændig andet. Det er vanvittigt spændende, fordi der er ingen, der kan... Og det er jo også det, man kan høre på de to, når vi interviewer dem. Der er jo ingen, der ved, hvor det her ender. Er det, ender det i noget varigt? Ender det i noget midlertidigt? Går det helt i vasken? Gør det kedeligt at skrive om, fordi det politiske er syet ud af det, eller gør det mere interessant? Det er hamrende sjovt. Man føler, man står midt i noget politisk historie, som er ved at blive skrevet i øjeblikket, som kommer til at indgå som et centralt kapitel i dansk politisk historie på en eller anden måde, som en succes eller fiasko eller noget andet. Har du det lige sådan? Det er fuldstændig fascinerende, og man bliver jo som et barn på ny. Og det, som jeg synes, det er jo sådan lidt at misbruge et interview og forsøge at tolke så voldsomt på det, men de kunne i hvert fald ikke dementere den forestilling, at det her kan fortsætte i mange år, altså et par valgperioder for eksempel. Og så vil politik være forandret til, at alle byder ind i forhold til den egentlige markedsplads, som er midten. Det kan så være de tre partier, der er der nu. Både Venstre og Socialdemokratiet forestiller sig i øjeblikket, at det skal de gøre så langt, som de nu tør tale i øjeblikket. Men det kan også være SF, det kan være Konservativ, det kan være Liberal Alliance, det kan være Radikale. Det var jo noget af det, man så i bededagsslaget, at der skilte partierne sig ad. Nogen var bare forbitrede og imod og ville skændes så meget som muligt, og hvis ikke de kunne skændes med regeringen, så kunne de skændes med deres venner. Og andre var optaget af, vi vil også godt være i position til at komme ind på den midtermarkedsplads og være med til at lave politik. Kunne de ikke selv se risikoen ved den model? Altså den fare, der ligger i, at Socialdemokratiet og Venstre pludselig arbejder sammen for første gang på den her måde i 100 år. Jeg tror ikke, de ser det som en risiko. Altså, jeg tror, de ser det som en kæmpe styrke lige nu, at de kan gennemføre ting, som de har sat sig for at gennemføre. Opløser deres eget rationale? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er jo partier, der ser sig som magtpartier. De føler, de har de har sådan en første fødselsret til magten. Det gør Socialdemokratiet, det gør Venstre også lidt efter mange år ved magten. Så de føler, at de skal styre det her land, og det er bedst til det. Og derfor er det fint, at de finder sammen om at gøre det. Og så kan vi jo se, at vi alle sammen skal til at orientere os efter noget andet. I pressen skal vi orientere os efter noget andet. Oppositionen skal tydeligvis orientere sig efter noget andet. De kan ikke finde ud af det. De deler sig op i sådan en revolutionær del, og nogen, der prøver at få lidt indflydelse. Pelle Dragsted og Enhedslisten er så rasende over, at Socialdemokratiet har allieret sig med højrefløjen, at de er nødt til at alliere sig med Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i protest mod denne højredrejning. Så alt er i en eller anden opløsningsfase, eller i ved at orientere sig på ny. Der må være en eller anden form for antydning og nervøsitet over, hvad det er, man har sat i gang. Sådan virker de bare ikke, hvis vi igen går tilbage til det interview. De virker så beruset over, hvor tillidsfulde de har fået det med hinanden. Hvad med kampen? Altså det, jamen, skal indgyde de unge mennesker i deres ungdomsorganisationer. Jeg skulle lige til at sige det. Hvad bliver der af sjælen i ungdomsorganisationerne, ja, hvor man siger, jamen det der, det er vores 100-års fjende. Vi skal sørge for, at de ikke stjæler fra de fattige, eller vi skal sørge for, at de ikke lader barnepigestaten tage det hele. Det kommer jo til at forsvinde nu til fordel for en større ingeniørskabsting, og det synes jeg ikke, man fik noget indtryk af, hvordan de vil løse det problem, at der skal kunne mobiliseres på begejstring og forargelse og uretfærdighedsfølelse osv., som er en meget stærk motor i ungdomspolitik. Vi er jo tidligt inde i den her historie, og så det er for tidligt at sige, om det bliver egentlig Danmarks historie, men med det, vi ved nu, hvad siger det så om mange, også mine egne sådan bekymringer eller poesier om, at det her simpelthen bryder sammen på sådan en spektakulær måde, ikke? Altså som en kolos, der egentlig kun handler om magt og indflydelse, men som bryder sammen under sin egen indre vægt, præcis som vi har set med de store samlingsregeringer hen over midten i Tyskland, forsøger ham på, om man har gjort det i Storbritannien. Det ender galt, fordi der er så store forskelle, når det kommer til stykket. Jamen, det kan det godt være, det gør det. Altså, det ved vi jo ikke, altså. Det kan godt være, det gør det. Det er ikke den dynamik, der er lige nu. Der er der sådan en tro på, at det kan lade sig gøre. Og man kan sige, kritikken har jo også været, at ingenting kan lade sig gøre, fordi de altid sidder og skændes og prøver at spænde ben for hinanden og lave taktiske knep osv. Ingenting kan lade sig gøre. Nu kan det pludselig lade sig gøre at lave både det ene og det andet, fordi man har dannet en flertalsregering. Og så synes vi også, det er lidt træls. Og det er jo også vores rolle at være kritisk i forhold til det. Og det kan da godt være, det ender helt rivende galt. Det ved vi ikke noget som helst om. Det er derfor, det er så spændende. Hvem har egentlig æren for, at i hvert fald nu, som vi står her og snakker om det, at forudsigelsen om, at det vil bryde sammen straks, var forkert. Hvem har egentlig æren? Er det Mette Frederiksen? Er det Lars Løkke? Selve projektet må man jo sige, at det er Lars Løkke, der har født det. Det er hans måde at tænke på, som har sejret. Mette Frederiksen har så grebet den, men den egentlige helt, det synes jeg, hvis man vil kalde det en helt, man kan jo også sige, det er en tragisk skikkelse. Men en uheldig helt. Det er jo Ellemann, altså fordi han går ind i det her på de værste odds overhovedet. Han er den svageste af dem, den som har undsagt projektet fra starten, og som kommer til at sluge så mange kameler og ørkenrev og så videre, for overhovedet at komme i nærheden af det. Gusten sagt, så gjorde han det for dog at sikre Venstre den indflydelse, som ligger i deres DNA i kraft af de kommunalparti. Men man kan også sige, at han var enormt modig ved synet af de blå samarbejdspartnere, han stod sammen med, og som han vidste på forhånd, flere af dem havde undsagt ham som leder af Blå Blok. Jeg synes, det er Ellemann, som... Jeg ved ikke, om man skal kalde det helteskikkelse, men han er den sitrende, inciterende skikkelse hvis man, i det her. Hvis man har villet det her og har ønsket det her, så må man sige, at han har kastet sig i vulkanen for projektet. Ja. Skal vi stoppe den her? Det kan vi godt. Det var egentlig meget smukt billede. Han. Med ham i vulkanen. Så. Det er jo heldigt, du er journalist, når du har så godt et sprog, Martin. Man ser bare det der for sig. Den skal du bruge. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme til at bruge den. Han kastede sig i vulkanen. Ja. Var det ugens udgave af Avistid med Hans og Arne, produceret og tilrettelagt af Birgit Nissen Petersen. Vi lånte et klip fra Arne og Hans' båndudskrift fra ugens interview. Jeg ved ikke, om der også var andre. Måske var der lidt. Jeg tror ikke, der var andre. Men tusind tak, fordi vi måtte bruge det. Vi høres ved i næste uge. Jeg hedder Martin Krasnik. Okay. Det var da udmærket. Jeg tror, det er blevet et forår. Måske var Troels og forårskode. Bare lidt forårskode. Men det er jo sådan to meget sådan, der er noget, ikke? Det er mindre, det er jo sådan lidt 55 år, eller jeg ved ikke, hvor gammel de er. Ja, jeg kan også godt lide dig. Ja, ja, det har jeg også sagt. Ja. Altså, ja. Du skal sige det igen. Så må det være. Sluttede de med en krammer? Nej, dog ikke. Det ville også have været lige voldsomt nok. Ja, så var vi jo blevet forlegnet. Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.